राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 26 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम। देखिए बात तो एकदम ठीक है, गीता में लिखा है कि वासुदेव सर्वमति सम आत्मा सुदुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। वास्तव में ये बात सीधी है, क्योंकि अपरा प्रकृति आई भूमि आप अनल वायु मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदामारी प्रकृति अपरा हुई, और इसके सिवाय जीव रूप परा प्रकृति हुई। परा और अपरा दोनों एत ही होने नहीं भूतानी एतद गति, ये दोनों ऐसा सब सीधे प्राणी है, सब दो प्रकृति है, अपरा है नहीं परा है, परा अपरा के शरीर है, परा के आत्मा है, ऐसा नहीं। और अहंकृत मैं सब जगत का कारण हूं, तो वास्तव में तो भगवान ही हुए, भगवान की परा प्रकृति, भगवान की अपरा प्रकृति। आपसे आपकी प्रकृति अलग है क्या? आपसे आपका बल अलग है, आपसे आपकी योग्यता अलग है, बताओ अलग करके। कभी ये मेरे अरे मेरी योग्यता ये रही, मैं ये रहा, मेरी प्रकृति मेरा स्वभाव मेरे से अलग ये रहा, और स्वभाव बदलता है, आप बदलते नहीं, ये फर्क है आप में प्रकृति में, परंतु प्रकृति को अलग तो नहीं बता सकते। कोई भी कैसे भी आदमी हो अपने अपने बल को अलग बता सकता है, अपने से अपनी योग्यता अलग बता सकता है, अपने से अलग अलग थी योग्यता अपनी, अपना बल, अपना पुरुषार्थ, अपनी समझ, अपना मन बुद्धि, इनको अलग बता सकता है क्या? अपने अलग क्या बता, अपना स्वरूप नहीं हुआ तो प्रकृति सब ही परमात्मा का स्वरूप हुई। प्रकृति सहित परमात्मा है, सब संसार परमात्मा ही तो है, अपरा प्रकृति है, कहीं तो कहीं परा प्रकृति है, जो बाहर दिखती है तो अपरा प्रकृति, और भीतर है जो परा प्रकृति, ये दोनों प्रकृति और सहित परमात्मा, तो परमात्मा ही तो सब है, वासुदेव स्वरूप सभी परमात्मा है, तो परमात्मा के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। कोई अपरा प्रकृति कोई परा प्रकृति है, प्रकृति अलग होती नहीं परमात्मा से। आपसे अपना स्वभाव अलग है क्या? आपका स्वभाव आपके स्वरूप है, प्रकृति को स्वभाव को आदत को अपने स्वरूप ही होती है, आपसे अलग नहीं होती, तो अलग है ही नहीं, कह नहीं से दिखा भी दे सकते। तो वासुदेव सर्वी है, ये सभी अपरा प्रकृति तो भगवान, परा प्रकृति तो भगवान, भगवान है तो भगवान, भगवान का स्वभाव भगवान की प्रकृति है, प्रकृति से तो भगवान है, तो वासुदेव सर्व। एक बात, एक दूसरी बात और है, एक कर्मयोग होता है, वो कर्मयोग क्या है? जो हमारा शरीर है ना जड़, इस जड़ विभाग से होने वाले काम को कर्मयोग कहते हैं। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, जड़ शरीर से होने वाले कर्मयोग कहते हैं, और केवल चेतन से होने वाले को ज्ञान योग कहते हैं, और भगवान के परायण ऊंचा तो भक्ति योग कहते हैं। तो कर्मयोग में कामना का त्याग है, अरे कर्मयोग नाम है, जड़ चीज जड़ गई है, कर्म सब होते हैं जड़ता से ही, और जड़ विभाग है, कामना भी जड़ नहीं होती है, भगवान की चाहना कामना नहीं, तत्व ज्ञान की चाहना कामना नहीं, वो जिज्ञासा है, वो प्रेम पिपासा है, प्रेम की इच्छा है, तत्व ज्ञान की इच्छा है, वो कामना नहीं है। कामना संसारिक इच्छा होती है, तो संसारिक इच्छा और संसारिक सामग्री, तो संसार की सामग्री का नाम ही तो कर्मयोग है, कर्म संसार की सामग्री से ही। इस सामग्री इच्छा है वो नहीं हो, इच्छा अपनी है ही नहीं, तो है ही नहीं, जो हमारी है ही नहीं इच्छा, ये तो संसार की इच्छा है। तो इच्छा भी कर्म ही, कर्म है, कर्म है, कर्म है। तो कर्तव्य कर्म होता है, वो कर्म होता है, और उस काम को निष्काम भाव से किया जाए कर्मयोग होता है। गीता में 11वें श्लोक से 20-30वें श्लोक तो संघ योग का वर्णन आया, 31-38 तक कर्मों का वर्णन है, और 39 योग का वर्णन है। ऐसा तो बेटा सांख्य बुद्धि योग के थ्रू से योग करूं, योग ना उषमता का है। तो क्षमता क्या है कि संसार की इच्छा हमारे है ही नहीं, तो इच्छा का त्याग बड़े सुगम सीधी सीधी बात है। संसार की सामग्री से ही कर्मयोग होता है, या कर्मयोग में हमारी इच्छा नहीं है, कामना नहीं, तो निष्काम हो गया। तो निष्कामता स्वतः ही है, स्वभाव ही है, संसारी कामना नहीं करनी, सब काम करना। संसारी काम है मेरे धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, महिमा हो जाए, मेरा आदर हो जाए, मेरा सत्कार हो जाए, ये सभी तो संसार की हुई, ना तो अपने हुई, ना परमात्मा ने हुई। जो संसार की चीज, संसार की सामग्री, संसार की इच्छा, जड़ जड़ विभाग अलग कर दिया, जड़ विभाग, चेतन विभाग अलग कर दिया अपना, चेतन विभाग ज्ञान योग हो गया, जड़ विभाग का कर्म योग हो गया। ये तो परावर पर तो प्रकृति पर, और परमात्मा का विषय हो गया था, भक्ति योग हो गया, भक्ति योग कर परमात्मा को प्राप्त करने का है, भगवान के शरण हो गए, शरण होने का भक्ति। तो भगवान को प्राप्त करने का जो साधन है उसको भक्ति योग कहते हैं, और कर्मयोग जड़ जड़ के विभाग का कर्मयोग होता है, चेतन चेतन विभाग ज्ञान योग होता है, दोनों प्रकृतियों के मालिक का बने में भक्ति योग होता है। तो कामना भी तो संसार की हुई, पदार्थ भी संसार की, कामना भी संसार की। जो पदार्थ हमारे है ही नहीं, हमारा हम चेतन है, हमारी है ही नहीं, तो हमारी कामना कैसी? हमें भाई कामना का त्याग कठिन मालूम देता था, परंतु तब ये ज्ञान, जब ये ज्ञान हुआ कि कर्म सब जड़ प्रकृति का है, तो कामना भी जड़ की है, तो हमारी कामना है ही नहीं, चेतन की कामना थोड़ी है। विमान चाहिए, बढ़ाई चाहिए, आदर चाहिए, सत्कार चाहिए, भोग चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस भोग परात, ये सब वो जड़ गई है। तो हम जड़ते ही है, तो हम परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश, प्रकृति की कामना प्रकृति है, हमारी नहीं है, जड़ विभाग है, अलग ही अलग ही। तो कामना होगी हो गई, और परमात्मा ही एक सब हुए, ये दोनों प्रकृतियों के सहित परमात्मा हुए, तो परमात्मा ही सब संसार परमात्मा का स्वरूप हुआ, वासुदेव स्वरूप स्वतः सिद्ध, स्वतः स्वाभाविक एकदम। जड़ विभाग अलग है, चेतन विभाग अलग है। जड़ विभाग की साधना है वह भौतिक साधना है, अपने कोई कामना है नहीं, संसार की कामना, संसार का काम, संसार की वस्तुओं के द्वारा संसार का काम कर दिया, ऐसा कुछ रखी नहीं, कर्मयोग हो गया, चेतन अलग हो गया, चेतन समझ रखा नहीं तो ज्ञान योग हो गया, और भगवान के शरण हो गया, भक्ति भक्ति हो गया, सीधी सीधी बात, सरल बात एकदम। कामना कोई ज्ञान योग में होती है, कर्मयोग में होती है, भक्ति योग में होती है, कामना तो सब गई निष्काम के साथ में, कर्मयोग हो गया, अपने को चाहिए, अपने को चाहना नहीं है। अलग विभाग हो जाए, जड़ विभाग का नाम है श्री विभाग। क्षति जल पावक गगन समीरा पंच रतम शरीर, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का शरीर है और सब संसार पृथ्वी जल वायु का है। तो संसार कोई चीज अपनी नहीं है। जब संसार की कोई अपनी नहीं है तो कामना कैसी? शरीर के साथ में अपनापन मिल लेता है तो कामना अपनी हो जाती है। क्यों? कामना शरीर के लिए होती है। शब्द स्पर्श रूप सुगंध मान आदर सत्कार शरीर का होता है। शरीर हम है ही नहीं, ये तो केवल गुणागुणेश वर्तन थे ज्ञान की दृष्टि से, कर्मयोग की दृष्टि से, निष्काम भाव से कर्म कर देना। अपनी कामना है ही नहीं। कामना होती है शरीर के साथ में एकता मानने से। शरीर की जो चाहना वो कामना होगी हमारी। हम शरीर मानते हैं तब कामना होती है। हम शरीर है ही नहीं, हम तो शरीर से अलग है, शरीर हमारे से अलग है। शरीर के द्वारा कर्म योग, आत्मा के द्वारा ज्ञान योग, दोनों का मालिक परमात्मा है, परमात्मा का भक्ति योग। जड़ विभाग को अलग आप मान लें, इतना मानना जरूरी है। ये ठीक तरह ज्ञान हो जाए कि वास्तव में शरीर का विभाग अलग है, हमारा विभाग अलग है। शरीर 84 लाख योनि छोड़ छोड़ कर दूसरे धर गया, उस ओर दूसरे ऐसे ही शरीर को छोड़ दोगे, ये हमारा है ही नहीं। ये चीज कोई हमारी है ही नहीं। तो बस ये कर्म योग हो गया, मानो कर्म कर्म हो गया। कर्म योग साथ है, समतम योग उच्चते, समता का नाम योग है। समता का है निष्काम भाव को समता। इस वास्ते कर्म योग हो गया। तो जड़ विभाग को अलग करते रहे से कामना भी गई, कर्म योग हो गया। चित्र विभाग अलग ज्ञान हो गया, जड़ विभाग अलग कर्म योग हो गया, और भगवान के शरण हो गए तो भक्ति योग हो गया। सीधी शरीर को अपना मानने से, मैं हूं मेरा शरीर है मेरे लिए, तीन बात मानने से कामना होती। मेरे लिए है ही नहीं शरीर, शरीर संसार के लिए है। संसार के सब काम, संसार के काम, संसार की चीजें संसार के लिए ही है, हमारे लिए है ही नहीं। सिर्फ संसार की सेवा करो, योग्यता से करो, मन बुद्धि से करो, इंद्रियों से करो, शरीर से करो, ये संसार की सेवा, हमारा मतलब ही नहीं। और शरीर को मैं माने तो कामना आ जाएगी। इस बार से निष्काम भाव से काम करो भाई, कामना मत रखो, कामना हो तो फंस जाओगे। तो हम अलग है, संसार की सेवा कर देगा, संसार की चीजों से, उसमें कोई हमारी की चीज खर्च, हमारी कोई चीज ही नहीं है। हमारे पास जितनी चीज संसार की है, मन बुद्धि चेतांकार, ये भी प्रकृति का है, और रुपया पैसा जमीन जायदाद सब संसार की, हमारी कोई चीज है ही नहीं। शरीर को अपना मानते हैं ऐसे कामना होती है। शरीर अपना है नहीं, शरीर तो प्रकृति का है, अपने परमात्मा का, परमात्मा का अपने परमात्मा का है। सीधी शादी परमात्मा का अपना मानना था, शरीर को संसार को अपना माना तो कामना होगी। शरीर को भूख भी लगे, प्यास भी लगे, और भी लगे, एक चीज होगी, उनकी कामना होगी। और कामना क्यों गए? मिलता को कामना से मिलता नहीं। देखो तीसरी बात है, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई कामना पूरी न हुई हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। और ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि सभी कामना पूरी हुई हो। ये दो बात को ध्यान देने की है। सभी कामना पूरी हुई ऐसा आदमी भी एक नहीं मिलेगा, और कोई कामना पूरी नहीं हुई ऐसा भी नहीं मिलेगा। कोई कामना पूरी हुई, कोई कामना नहीं पूरी हुई। तो कामना के कारण से कामना पूरी होती है, ये तो कारण नहीं रहा ना। खूब समझना है, कामना हुई रुपयों की तो रुपया मिल गया तो कामना पूरी हो गई, रुपया नहीं मिला तो कामना पूरी नहीं हुई। तो कामना पूरी होनी न रुकनी संसार की है, हमारी है ही नहीं। शरीर को अपना मान लिया ना, इस वास्ते निष्काम भाव रखो भाई। सकाम भाव होता है शरीर अपना है, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, और शरीर मेरे लिए भी नहीं। अगर ऐसा मान ले तो फिर कम नहीं आए। शरीर को मेरे लिए मानते हैं तो कामना होती है, शरीर मेरा है मेरे लिए है तो कामना होगी। मेरे तो भगवान है, मेरे भाई ने कह रहा मेरे तो गिरधरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरा तो गिरधर गोपाल है। परमात्मा का अंश हो तुम, तुम्हारी कामना है, तुम्हारी जाति ही नहीं है, ये जड़ता की है, चेतनता की है, चेतना की कामना नहीं कहते, चेतनता की इच्छा है, उसको जिज्ञासा कहते हैं, प्रेम पिपासा कहते हैं, अभिलाषा कहते हैं, प्रेम की इच्छा है भगवान की, प्रेम की तत्व तो ज्ञान की, वह ज्ञान की इच्छा है, वो कामना है, कामना जड़ चीज की होती है, जड़ चीज है, वो अलग है हमारे से, शरीर हमारे से अलग है, मन हमारे दिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि की ये इंद्रिया प्राण मन ये सब सब संसार की है, सब संसार प्रकृति की है, हमारी चीज नहीं है। इस वास्ते हमारे कामना है ही नहीं, चाहे कामना नहीं होगी फिर जिज्ञासा भी नहीं आएगी, फिर प्रेम भी रहेगी। मानो कामना हटने, कामना संसार की हटने पर शुद्ध रूप रह जाओगे। कामना संसार के साथ शरीर के साथ एकता मन से कामना होती है, शरीर की एकता है संसार के साथ, शरीर और संसार एक है, शरीर से संसार दूर नहीं है। क्षितिज पाव शरीर में ऐसे रचित हो शरीर और सब है ही है, पांच होते संसार सभी, हमारा शरीर का संबंध नहीं। शरीर को मैं मान लिया, शरीर को मेरा मान लिया, तब कामना भी हो जाएगी। संतान को कामना ही नहीं होती, कामना होती ही नहीं। आप में कामना है नहीं, अरे त्याग ही तभी होता है तब आप उसको छोड़ सकते हो, अलग हो जाओ तब त्याग होता है। तो आपसे अलग है उसका त्याग आप कर सकते हो, आप अपना त्याग कैसे करोगे? अपना त्याग होता नहीं, आपने दूसरी चीज पकड़ रखी वो कामना है, दूसरी चीज पकड़े ही नहीं तो कामना है ही नहीं। जीव भूत हो गए, जीव भूत, जीव रूप हो गए आप, जीव रूप होकर के प्रकृति स्थान कर सकती। नवे वर्ष हो जीव लोग जीव भूत सुना था मन सरसा ने इंद्रिया ने प्रकृति स्थान करे तो अपने माना, अपना माना कामना होगी, अपना नहीं माना कामना नहीं। शरीर अपना है नहीं, कोई भी अपने शरीर पर अधिकार रखता है क्या? चाहे दिन रह जाएंगे, बीमार होने बन देंगे, कमजोर नहीं होने देंगे, शरीर हमारा है, ये बीमार हो जाता है अपना हाथ नहीं रही, और शरीर मेरा ठीक रहे, शरीर को रख तो कामना हो जाएगी भाई, शरीर को अपना मानो तो कामना हो जाएगी, अपना शरीर है ही नहीं। हम तो शरीर से अलग है ना, तो कामना कोई नहीं पूरी हुई कोई नहीं हुई, तो पूरी होने वाली तो होगी, नहीं होने वाली नहीं होगी, तो कामना करनी चाहिए नहीं। न कामना नहीं रखो तो पूरी होने वाली पूरी होगी, कामना रखो तो पूरी होने वाली पूरी होगी, नहीं पूरी होने वाली नहीं होगी, तो कामना ही क्यों रखे? कामना रखे तब नहीं पूरेगा, आप बतावे ना, कामना नहीं रखे तो पूरी भाई अरे पूरी सभी कामना ही कोई अपने कामना है ही नहीं। अपने खुद में कामना नहीं है, शरीर को अपना माने तो कामना हो जाए। अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, सब चीज चाहिए, औषध भी चाहिए, खेती करने वाली जमीन भी चाहिए, फिर चाहिए चाहिए लाइन लगी लाइन बहुत चाहिए चाहिए, शरीर भी हमारा नहीं, हमारे को चाहिए नहीं, हमारे भगवान चाहिए, भगवान हमें भगवान को चाहिए, हम कामना क्या करें, भगवान को अपने हमें दे दिया, बस भगवान के साथ ना बेचा ना नहीं, वो कामना नहीं, भगवान की इच्छा पूरी हो जाएगी, साधना पूरी को सुख कहते हैं, साधना अधूरी को दुख कहते हैं, सुख दुख इस नाम है कोई और, सुख दुख क्या है, कामना पूरी हो जाए तो सुख हो गया, कामना पूरी नहीं दुख हो गया, एक कामना ही वाई नहीं तो सुख दुख गया, अनुकूल वेद नियम सुखम प्रतिकूल वेद नियम दुखम, हमारे भाई हम तो परमात्मा के, परमात्मा हमारा है, अरे परमात्मा से कामना क्या करे, परमात्मा हमारा है, हम परमात्मा के हैं, ये बात है, इस वास्ते हमारी कामना है ही नहीं, हमारा दुष्काम भाव हमारी कामना है ही नहीं, शरीर को लेकर कामना हुआ है, शरीर को लेकर कामना, शरीर हमारा नहीं है, शरीर को मन में कामना हुई भी शरीर हमारा ही नहीं, एक कामना रह जाएगी शरीर तो छूट जाएगा, एक कामना रह जाएगी फिर जन्म देगी वो, कारण गुण संकोष है सदा सद योनि जन्म उसने योनि हमें जन्म होगा, कारण ये कामना है, हम है परमात्मा के, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं, हमारी कोई कामना नहीं, हमारी वास्तव में कामना कोई नहीं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा की इच्छा है तो परमात्मा की प्राप्ति में बाधा क्या है, संसारी कामना बाधा है, कामना छूटी परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, कामना हमारी है नहीं, निष्कामता से शांति मिलेगी, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग अनंतर शांति, तत्काल शांति तत्काल, अशांति मिट गई, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा जिसके कृष्ण चाहिए सो शाहन पति शाह, बादशाह को बादशाह कुछ चाहिए नहीं, शरीर हमारा नहीं, इस वास्त शरीर की चाहना हमारी नहीं, भोग लग गई भोजन मिले पा लिया, भोग नहीं मिले तो शरीर मर जाएगा, तो खाते खाते भी मर जाएगा, भूख मर ही मर जाएगा, ये तो मर तो जाएगा ही, भूख मर मर जाओ से खाते समर मर जाओ से भूख मर मर जाओ से खाते पीते मर जाओ, ये तो मरेगा, नया घटत पड़ता नहीं, शरीर के अंदर बहुत न हो, निश्चिंत रहे, अब निर्भिन रहे, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारे पेट में बड़ा है छूट जाएगा, तीनों शरीर प्रगति का है, हमारा नहीं है, प्रगति से बड़ा हुआ है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।